रे हुन हुना हुन हुना रे हुन हुना हुन हुना रे हुन हुना हुन हुना रे हुन हुना हुआ दो गुना हुन हुना रे हुन।